Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 5 lipca. Czas na serwis. Informacje przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Premier Włoch Giorgia Meloni będzie dziś w Warszawie. Rozmowy zdominują tematy bezpieczeństwa. Dopłaty do zbóż i nawozów przedłużone. Do tej pory skorzystało 40 tysięcy rolników. Od piątku w warszawskich łazienkach wystawa poświęcona meksykańskiej malarce Fridzie Kahlo. Współpraca dwustronna i kwestie bezpieczeństwa w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. To tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Premier Włoch będzie dziś w Warszawie. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska i Włochy prowadzą bieżące konsultacje polityczne w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego, między innymi w sprawie ochrony zewnętrznych granic Unii. Jednym z tematów ma być także relokacja migrantów. Polska nie zgadza się na unijny pakiet migracyjny. Porozumienie popierają natomiast Włochy, które chcą ograniczenia nielegalnej migracji przez Morze Śródziemne. Wspólnym mianownikiem jest to, że chcemy te problemy rozwiązywać w miejscu pochodzenia migrantów, powiedział przed wizytą Giorgi Meloni rzecznik rządu. To znaczy, że Unia Europejska powinna kierować dodatkowe środki finansowe na pomoc rozwojową do krajów, z których pochodzą migranci i z którego są realizowane szlaki przemytowe przez grupy przestępcze, które właśnie tym się zajmują. I to jest wspólne stanowisko Włoch i Polski w tym obszarze, tak samo jak i w zakresie bezpieczeństwa granic, czyli wzmocnienia granic zewnętrznych Unii Europejskiej, tak aby jak najmniej osób mogło w nielegalny sposób dotrzeć na teren Unii Europejskiej. Spotkanie szefów rządów Polski i Włoch zaplanowano przed południem w pałacu na wyspie w Łazienkach Królewskich. Jest decyzja o wydłużeniu terminu składania wniosków przez rolników w sprawie dopłat. Chodzi zarówno o zboże, jak i nawozy. Pakiet pomocowy będzie przyjęty przez rząd w trybie obiegowym. Sylwia Białek. Rząd przedłużył termin składania wniosków w sprawie dopłat do zbóż do 31 lipca. Pomoc finansową otrzymają rolnicy, którzy sprzedadzą zboża do 15 lipca. Jeśli chodzi o dopłaty do nawozów, to termin składania wniosków też został przesunięty na koniec lipca. Z rządowej pomocy będą mogli skorzystać ci, którzy kupili nawozy do 15 maja, a nie, jak pierwotnie zakładano, do końca marca. Na pomoc w tym zakresie rząd przeznaczył 4 700 000 000 zł. Szef resortu rolnictwa Robert Telus powiedział, że część pieniędzy jest już na kontach rolników. Już przelaliśmy na konta rolników 420 milionów, prawie 420 milionów złotych. To są wielkie pieniądze. 40 tysięcy rolników otrzymało środki właśnie z tej pomocy. Dopłaty do pszenicy zakładają dofinansowanie w wysokości ponad 3 tysięcy złotych do zbiorów z hektara. Niższe stawki są za kukurydzę, jęczmień, żyto, grykę i rzepak. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kluczowym wyzwaniem edukacyjnym w Polsce jest rozwój szkolnictwa zawodowego, mówił w Olsztynie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wczoraj podpisano pierwszych 14 umów na utworzenie branżowych centrów umiejętności. Rynek pracy jest obecnie rynkiem pracownika, a edukacja musi nadążać za nowymi trendami, powiedział minister Przemysław Czarnek. Potrzeba jest wykwalifikowanej kadry, dlatego szkolnictwo zawodowe musi się rozwijać, również w zawodach przyszłości. 60% dzisiejszych pracowników za chwilkę będzie pracować w zawodach, których jeszcze nie znają. W związku z tym ten rozwój zawodów w przyszłości jest niezwykle ważne, również w połączeniu ze szkołami wyższymi i ze zawodów tak niezwykle ważnych, jak na przykład atomista, inżynier czy technik jądrowy, niezbędny do tego, żeby małe elektrownie atomowe, te SMR-y, które będą za chwilkę zaopatrywały w prąd, w energię, w nasze przedsiębiorstwa, no musi ktoś je obsługiwać. Branżowych centrum umiejętności ma być 120. Orlen wchodzi na nowy rynek. Koncern podpisał umowę na kupno 100% akcji operatora 266 stacji paliw działających w Austrii pod marką Tumol. A zamknięcie transakcji planowane jest na przełomie roku po otrzymaniu m.in. zgód urzędów antymonopolowych. Prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jest to trzecia marka w stosunku co do wielkości detalu na tym rynku, ale również przejmujemy tam 14% rynku hurtowego. Orlen działa m.in. w Niemczech, na Słowacji, w Czechach czy na Litwie. Obrazy meksykańskiej malarki Fridy Kahlo będzie można oglądać od piątku w warszawskich łazienkach. Na wystawie Kolor Życia Frida Kahlo znajdą się też zdjęcia, a na dziedzińcu pod chorążówki pojawi się plenerowa instalacja. Nawiązanie do słynnego niebieskiego domu, w którym artystka się urodziła, wychowała, tworzyła i zmarła. Będą 3 obrazy, Fridy mówi pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska. Wiedzieliśmy, że będzie możliwe wypożyczenie jednego obrazu z Meksyku. Koniec końców pokazujemy Państwu 3 obrazy. Te 2 dodatkowe to są niezwykłe martwe natury malowane pod koniec życia. Wtedy Frida malowała już w pozycji leżącej. Nie jest to proste. I szczerze mówiąc, dopiero jak się ogląda te obrazy z bliska, jak człowiek sobie może to wyobrazić, to zaczynamy rozumieć ten skrót perspektywiczny, to prowadzenie pędzla, to miejsce, w którym się podpisała. To wszystko zobaczą Państwo na tych wyjątkowych obrazach. Wystawę będzie można oglądać do początku września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kilka minut przed godziną szóstą usłyszałem, że mam zadbać dzisiaj o Państwa dobrostan. No przecież jaka to odpowiedzialność, ale dobrze, że pomaga mi dzisiaj słońce i mam nadzieję, że ono w dużej mierze przejmie ten ciężar o poranku. Proszę Państwa, dzisiaj na wschodzie słonecznie, poza tym po południu jedynie gwałtowne burze z gradem i opadami nawet do 35 mm i porywami wiatru do 100 km na godzinę. Będzie ciepło, nawet gorąco, ale też i niebezpiecznie. Bezpiecznie. Temperatura dzisiaj od 25 do 30 stopni Celsjusza, chłodniej na północnym zachodzie i nad morzem, tam od 21 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 6. Karol Gnat, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w wakacyjnej porze na Trójkę. Do 8.45 zapraszam w bardzo przyjemnym towarzystwie naszych gości i tych, o których dzisiaj powiemy, w doborowym towarzystwie muzyków, którzy zagrają w porannej Trójce. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Hands can go on no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. W składzie Małgorzata Łukowska, która przygotowała poranną audycję, Bartek Bielecki, który będzie odbierał od Państwa telefony, i Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje poranną audycję Florence and the Machine. Na początek prawie 10 minut po godzinie 6. O, same mamy dzisiaj w zestawieniu. Między innymi o czarnych tablicach rejestracyjnych powiemy, które znikają z polskich ulic, ale będzie też decyzja Quentina Tarantino na temat trzeciej części filmu Kill Bill. I o tym porozmawiam między innymi z Julianem Jelińskim, krytykiem filmowym. To po godzinie 7. Przed 8 o tym, że nie ćwiczymy, proszę Państwa, bo nie mamy na to czasu. Mowa o aktywności fizycznej. Spada ta aktywność fizyczna według OECD. Polska jest w czołówce zestawienia krajów Unii Europejskiej, gdzie pracuje się przez najwięcej godzin w tygodniu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to ma związek pomiędzy tym, ile godzin ludzie pracują, a ile mają czasu na aktywność fizyczną. Jak się okazuje, ma to ścisły związek. No pewnie między innymi dzięki temu, że nie mamy po prostu czasu na jakiś trening. Ale dla chcącego nic trudnego, niewiele potrzeba, żeby odrobinę się poruszać. Przekonałem się o tym osobiście, nie mając czasu rzeczywiście wyjść wieczorem na jakiś trening. W domu potruchtać w jednym miejscu 30 minut, udaje się 300 kalorii zgubić. No gdyby człowiek tylko miał te konsekwencje, i o niej dzisiaj porozmawiamy. A właściwie ja zapytam Państwa, czym jest konsekwencja Państwa zdaniem i jak sprawić, żeby coś, co sobie założyliśmy, no przynajmniej udało się zrealizować przez kolejnych 6 miesięcy. 2 2 7 3 w tej sprawie do Bartka Bieleckiego, bardzo proszę. A w sprawach innych także do Bartka. Jeszcze do godziny 6.30 wolne wnioski przyjmujemy. Prawie 11 minut po godzinie 6.00 zapraszam także na trójka polskieradio.pl. Pójdziesz ty, a dla mnie liczy się to. proszę Państwa, jest przełom w badaniach nad tym, co było pierwsze, jajko czy kura. Ewolucjoniści zabrali głos i o tym powiem dosłownie za chwilę, bo wcześniej prawdziwe ewolucje, które dzieją się na liście przebojów trójki. Już w piątek po godzinie 19 najnowsze notowanie. Tomasz Miara skrupulatnie przygląda się temu, jak Państwo głosują, albo za pośrednictwem strony trójkapolskieradio.pl i zakładki Lista Przebojów, albo naszej aplikacji na smartfony. Niezależnie, którą drogę Państwo wybiorą, to i tak suma tych zdarzeń, które wydarzą się do piątku, do godziny 12. Później w efekcie będzie można zobaczyć ją, a właściwie posłuchać po godzinie 19 już w najbliższy piątek. O tym, co wydarzyło się w minionym tygodniu, więcej już teraz. Gospodarz. Lista przebojów trójki. Wiemy już wszystko o 65. wydaniu listy i Państwo też mogą to sprawdzić, o ile odwiedzą Państwo naszą internetową stronę. Potwierdzą Państwo moje słowa, że wszystko zaczęło się jak co tydzień od miejsca 30, tym razem od piosenki Alice'a Coopera I'm Alice. Na miejscu 29 mieliśmy pierwszą nowość, to Brian May i jego Starfleet. Miejsce 28 bez zmian, tak jak tydzień wcześniej, Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. Czego nie powiesz, będę taki sam, czego nie zrobisz, będę taki sam, że swoją ciszę coraz lepiej znam. A teraz już wszystko zależy od Państwa, to Państwo decydują o kształcie kolejnego notowania listy. Proszę głosować albo używając naszej aplikacji, albo strony lptpolskieradio.pl. 66. wydanie listy już w najbliższy piątek od 19. Lista przebojów trójki. Zapraszał Tomasz Miara. Sex bomb. Do odwiecznego sporu, co było pierwsze, jajko czy kura, włączyli się paleobiolodzy. Z ich najnowszych badań, proszę Państwa, wynika, że jajko nie mogło być pierwsze, ponieważ najstarsze gady i ptaki rodziły swoje młode, nie składając jaj. Badania prowadzili naukowcy z uniwersytetów z Chin i Wielkiej Brytanii. Do niedawna sądzono, że jajo w twardej skorupce zapewniające ochronę zarodkowi to klucz do sukcesu ewolucyjnego owodniowców, kręgowców, które przechodzą rozwój embrionalny w owodni, czyli błonie ochronnej wewnątrz jaja. Najnowsze badania sugerują jednak zupełnie coś innego. No i jak my teraz będziemy żyli, proszę Państwa, z tym, że poznaliśmy odpowiedź na to, czy jajko, czy kura? Choć i tak uważam, że znajdą się tacy, którzy będą mieli odmienne zdanie. I bardzo dobrze. Soaking in my sheets. Breathe, breathe, believe, believe, believe, believe. For all of our youth, we have craved them. Their beauty and their truth. Breathe, breathe, breathe, breathe. Believe, believe, believe, believe. Breathe, breathe, breathe, breathe. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z polskiej grupy górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. I mkniemy od razu na polskie drogi, by sprawdzić sytuację o poranku. Patryk Bedliński z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry. Dzisiaj ma o poranku dla Państwa raport. Dzień dobry, Patryku. A na początek A1, trasa między Piotrkowem Trybunalskim a Tuszynem, 342 km. Tutaj zdarzyły się dwa samochody osobowe i pojazd dostawczy. Mamy z tego powodu blokadę jednego pasa w stronę Gdańska. Całe szczęście nikt nie został poszkodowany. A w jedną stronę zablokowana jest Dolnośląska Czwórka między węzłami Budziszów i Wądroże Wielkie. Nie przejedziemy na zachód, czyli między innymi do Zgorzelca. Na 112 kilometrze zdarzyły się dwie ciężarówki. Obrażenia w tym wypadku odniosła jedna osoba. I jeszcze fragment A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Tam rozpoczęła się naprawa. To na razie działania doraźne, które pozwolą na w miarę bezpieczne korzystanie z odcinka trasy, a naprawa A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi ma trwać do połowy lipca. Jest 6:30, przed nami serwis Trójki. Informację przedstawi Krzysztof Zyblewski. Bezpieczeństwo także w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie to jeden z głównych tematów rozmów Mateusza Morawieckiego z szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni. Spotkanie polskiego premiera z premier Włoch w Warszawie zaplanowano przed południem. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Polska i Włochy prowadzą bieżące konsultacje polityczne w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego. Jens Stoltenberg pozostanie na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Ambasadorowie państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli ponownie po raz czwarty przedłużyli jego kadencję, tym razem do października przyszłego roku. Norweg jest szefem NATO od jesieni 2014 roku. Ambasador Niemiec na Białorusi kończy 4-letnią kadencję i wraca do kraju. Niemcy obniżają swoją reprezentację dyplomatyczną w Mińsku do szczebla Charles de Fer. Manfred Hotterer zaznaczył, że jest to zgodne z porozumieniem zawartym przez kraje Unii w sprawie obniżenia rangi stosunków dyplomatycznych z Białorusią. Ma to związek z zaangażowaniem Mińska w agresję Rosji na Ukrainę. Pełny serwis o 7:00. A przed Państwem Charles de Fer polskiego sportu w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No i zaczynamy oczywiście od Wimbledonu i niestety niepomyślnych wieści z meczu Magdaleny Frank z Ons Jabeur. Polka przegrała w dwóch setach, w obu grała po 3 gemy, ale ze zrozumieniem podeszła do wyniku, o którym przesądziła świetna gra Tunezyjki. Bardzo dobrze czuję się ogólnie na tym obiekcie, na tych kortach, co zresztą było widać, że zagrała tak naprawdę bezbłędnie, bo robiła bardzo mało niewymuszonych błędów. Bardzo dużo zmieniała rytm, mieszała grę, także na pewno nie było łatwo. Nie mogłam wejść w swoje granie, bo cały czas dostawałam inną piłkę, dostawałam zmianę. To przede wszystkim było jakby kluczem do tego, że wygrała ten mecz. Dodam, że mecz odbył się pod zamkniętym dachem, a w ubiegłym roku Magdalena Frank w Londynie ugrała swoją życiówkę, dochodząc do trzeciej rundy Wielkiego Szlema na trawie. Tym razem nie obroni tej życiowej formy sprzed roku. Wczoraj opady deszczu storpedowały harmonogram dnia. Część meczów jednak udało się dokończyć. Turniejowa jedynka. Carlos Alcaraz w pierwszej rundzie pokonał Francuza Jeremiego Chardiego 6-0, 6-2, 7-5. W drugiej rundzie jest także Szkot Andy Murray, który wygrał ze swoim rodakiem Ryanem Pennistonem 6-3, 6-0 i 6-1. Dziś w planach drugorundowe starcia Igi Świątek z Hiszpanką Sarą Soribas-Tormo oraz Huberta Hurkacza, który ma zagrać z Anglikiem polskiego pochodzenia Janem Choińskim. Z Hubertem się znamy od wiele lat. Graliśmy tutaj 2014 w Wimbledonie razem w Debla. Wtedy w juniorskich czasach też na US-ie chyba zagraliśmy. Wygraliśmy ten turniej przed Wimbledonem. Trenowaliśmy kilka razy. Potem Hubert bardzo dobrze zagrał. Ostatnie lata były wspaniałe dla niego. Wszedł do pierwszej dziesiątki. Fajnie, ja się cieszę z tego, że mam możliwość zagrania meczu z takim zawodnikiem. Godzin obu pojedynków nie sposób jednak podać, bo po pierwsze to tenis i początkowa faza turnieju, a po drugie część wczorajszych spotkań zostało przeniesionych na dziś, więc trochę zamieszania, a przynajmniej wiadomo, że o 13 zagramy ze Słowenią w Lidze Narodów Siatkarzy. Polscy kibice żyją siatkówką, żyją tenisem, to zrozumiałe, mamy nazwiska ze światowego topu. Gorzej ma się sytuacja z kolarstwem, bo Rafał Majka i Michał Kwiatkowski nie odgrywają pierwszoplanowych ról w zawodowym peletonie obecnie, no i również w trwającym 110. edycji Tour de France. Wczorajszy czwarty etap był rozgrywką sprinterską i na 180-kilometrowej trasie z Dax do Nogaro zaczęło się cokolwiek dziać. Dopiero na ostatnich 7 kilometrach w pędzącym 60 km na godzinie peletonie zdarzyło się kilka kraks, a finisz na torze samochodowym wygrał Fabio Jakobsen. To drugi sprint z rzędu wygrany przez Belga z grupy Alpecin De Koenig. Liderem wielkiej pętli pozostaje Brytyjczyk Adam Yates z UAE Team Emirates z 6 sekundami nad kolegą teamowym Słoweńcem Tadejem Pogaczarem i swoim bratem bliźniakiem Simonem Yatesem z teamu Jayco Alula. Polacy tymczasem daleko. I na koniec jeszcze transfery piłkarskie. Sebastian Musiolik został piłkarzem Górnika Zabrze z umową do maja 2026 roku. W poprzednim sezonie, przypomnijmy, Musiolik zdobył mistrza z Rakowem Częstochowa. I jeszcze jedna ciekawostka. Carlo Ancelotti ma dopełnić kontrakt z Realem Madryt i od czerwca 2024 roku od przyszłorocznego Copa America zostanie selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Jest kilka faktów, z którymi dzisiaj trudno, proszę Państwa, jakkolwiek dyskutować. Po pierwsze, do południa będzie bardzo, ale to bardzo słonecznie. Później od zachodu pojawi się więcej chmur, które ułożą się w linii aktywnego frontu i wtedy mogą pojawić się na zachodnich krańcach Polski gwałtowne burze. Wieczorem wiatr zawieje nawet gdzieniegdzie do 100 km na godzinę i ostatnia informacja prosto od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najchłodniej dzisiaj będzie za frontem, czyli na północnym zachodzie, tam od 21 do 25 stopni. Na pozostałym obszarze, gdzie jeszcze front z chmurami i gwałtownymi burzami nie dojdzie, termometry powinny wskazywać nawet 30 stopni Celsjusza. Mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. dzieło skończyłem. Głód do wyjścia mnie pcha, prężę się i napinam, lecz mur stoi jak stał. Aktywność fizyczna jest potrzebna, proszę Państwa, bo ruch jest jednym ze składowych naszego dobrego metabolizmu, oprócz oczywiście wody i diety pełnej w białko. No ale jak nie ma tego ruchu, no to może być problem. Problem z utratą na przykład nadmiernych kilogramów, które tak chcielibyśmy w wakacje zgubić, żeby po prostu dobrze wyglądać w tej odzieży takiej delikatnej. Według danych OECD Polska jest w czołówce zestawienia krajów Unii Europejskiej, gdzie pracuje się największą liczbę godzin i to podobno wpływa na to, ile pozostaje nam czasu na aktywność fizyczną. Trochę tak, trochę nie. Można byłoby się z tym zgodzić, bo z jednej strony dla chcącego nic trudnego, z drugiej jak jesteśmy wymęczeni i spracowani, to nie ma już ochoty na to, żeby dać kilka kroków wieczorem. Powiem szczerze, że jeszcze jakieś pół roku temu bym przyklasnął panu redaktorowi, który mówi, że praca, ilość godzin pracy powodują to, że nie mamy czasu na aktywność fizyczną. Z dzisiejszej perspektywy i z mojego doświadczenia dochodzę do wniosku i to wszystko tkwi w naszej głowie. Dwie dwójki, siedem trójek, czekam na Państwa komentarze. Czy to wszystko rzeczywiście w naszej głowie tkwi i dla chcącego nic trudnego? Czy jesteśmy w stanie mimo tych wszystkich obowiązków prywatnych, domowych, rodzinnych, zawodowych jeszcze zaplanować te kilka, no dosłownie 30 minut, może nawet nie dziennie, tylko trzy razy w tygodniu na to, żeby była w naszym życiu pojawiła się jakaś aktywność fizyczna? Zachęcam Państwa do tej dyskusji, bo po godzinie siódmej szerzej o tym temacie opowiemy. Teraz szybciutko zaglądamy jeszcze w portale. Zespół amerykańskich i kanadyjskich naukowców właśnie opisał nowy gatunek żaby. Pristimantis coqui to malutka żaba o długości poniżej 2 cm. Jak ustalono, prawdopodobnie jest toksyczna. Obecnie gatunek znany jest tylko z masywu Wokomung, dużej Tepui, czyli góry stołowej w górach Pacarayama. W południowoamerykańskiej Gujanie nowy gatunek żaby poświęcony jest, uwaga, profesorowi Filipowi Kokowi z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, o czym informuje sama uczelnia. Teraz informacja dla tych wszystkich, którzy wybierają się w góry. Od 10 lipca rozpoczną się remonty szlaków turystycznych w Tatrach, między innymi w rejonie Orlej Perci. Turyści podczas wakacji muszą się liczyć z okresowymi zamknięciami niektórych ścieżek, informuje z kolei Tatrzański Park Narodowy i dodaje, wymieniane będą łańcuchy, klamry, a także legendarna drabinka na Kozią Przełęcz. Prace będą trudne i bardzo niebezpieczne. Kluczową rolę w ich planowaniu i realizacji będzie miała oczywiście pogoda. I na koniec jeszcze doniesienia kosmiczne. Teleskop Jamesa Webba pokazał istniejącą u zarania wszechświata nić 10 galaktyk. To jeden z elementów wczesnej kosmicznej sieci, w którą dzisiaj układają się galaktyki. Badanie odkryło też ważne tajemnice wczesnych, supermasywnych, czarnych dziur. O tym mogą przeczytać Państwo między innymi dzisiaj w internecie. A muzycznie u nas Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. 17 minut pozostało nam do godziny 7. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Thank you. call. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. ground running. Did it make sense not to live for fun? Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And call that thriller disco. Only shooting stars break the mold. And call that thriller disco. Only shooting stars break the mold. Ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, że jak człowiek przepracowany, to nie ma siły na żaden sport. Ja pracuję po 12 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i nadal biegam, jeżdżę na zawody. Na wszystko można znaleźć czas, jeśli tylko się chce. Bardzo nam się podoba taka konsekwencja i taka postawa, proszę Państwa, a mówimy o tym nieprzypadkowo, bo według OECD jesteśmy bardzo przepracowanym narodem, no i nie mamy z tego tytułu między innymi czasu na to, żeby w naszym życiu pojawiło się odrobinę aktywności fizycznej, ale jak się okazuje, czego Państwo są dzisiaj świadkami o poranku, wcale tak nie musi być. To jak to jest z tym byciem konsekwentnym? Jak wypracować w sobie nawyk takiej konsekwencji i żeby chociaż dwa razy w tygodniu, już nie mówię trzy, dwa razy w tygodniu jakiś wysiłek podjąć nadprogramowy, rzecz jasna. O tym jeszcze po godzinie 7 porozmawiamy, a teraz, proszę Państwa, o końcu pewnej ery czarnych tablic. Od zakończenia wydawania czarnych tablic minęło już ponad 19 lat. Na ulicach nadal spotyka się auta z takimi rejestracjami. Te wydawano w latach 76-2000, ale 1 maja 2000 roku zostały zastąpione przez obecne białe tablice rejestracyjne, które znamy z naszych pojazdów. Zgodnie z prawem, autem z czarnymi tablicami nadal można legalnie poruszać się po drogach, jednak przepisy i ich interpretacja sprawiają, no, że właściwie to łatwiej jest przerejestrować auto na białe tablice niż zachować czarne, przez co z roku na rok maleje ich liczba. Czarne blachy wciąż mają swoich zwolenników. No a w internecie można znaleźć też grupy dyskusyjne poświęcone wyłącznie tematyce starych tablic. W praktyce pozostawienie ich nie będzie możliwe i jest to więc duży problem dla tych, którzy nazywają siebie miłośnikami dawnych aut. Jednym z ich symboli są właśnie stare tablice rejestracyjne w kolorze czarnym i z białym znakiem. Nowy właściciel, proszę Państwa, ewentualnie będzie więc mógł zdecydować się na żółte tablice rejestracyjne. To dotyczy samochodów zabytkowych, a te zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2024 roku. Rośnie we mnie dzika chęć. Rośnie dzień po dniu. Czasem ostrą nosi mnie zły duch. Przegiąłbym na maksa coś. Skopał komuś zad. I ze smyczy spuścił złość jak psa. Lewa się do kamery, potok pustych słów. Ja sztachetę wziąłbym w dłoń i w łeb. Czy to ja? A czy ktoś inny? Czy to ja? Czy mych myśli zbieg? Gdy grzeszyłem, to on ciało moje wszedł. Nie popsuł świat, skundlił boski plan. W górę się po trupach wziął i spadł. Na oberka według mnie, co widać, jest za późno już. Trzeba gniwy w dyby brać pod klucz. Ja, a czy ktoś inny, czy to ja, czy mych myśli zbieg, gdy grzeszyłem, to on chciał. czy fani filmu Kill Bill doczekają się trzeciej odsłony. W ubiegłym roku Uma Thurman dała nadzieję fanom produkcji na kontynuację kultowej serii. Co na to Quentin Tarantino? O tym po godzinie 7. U nas za chwilę serwis, punktualnie. Parasites. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500.